Ja, eigenlijk wil ik eerst iets weten over uw eigen achtergrond, waar u gestudeerd hebt, welke vakken dat u betrof, wat überhaupt eigenlijk uw studie was, bij wie u gestudeerd hebt. Ja. Nou, misschien is het verstandig om nog iets eerder te beginnen. Toen ik ging studeren, was eigenlijk mijn bedoeling om Indologie te gaan doen, zoals zoveel. Maar ik heb mijn studie aangevangen in 1950. En in 1950 werd de studie in de Indologie opgeheven. Ja. Dus dan ga je iets doen wat daar eigenlijk dichtst bij ligt. Antropologie als hoofdvak, dat deed je niet. Want dat deed alleen iemand die ouders had die miljonair waren, want er was natuurlijk helemaal geen prodigale vrienden in die tijd. En dat klopt inderdaad, want in Amsterdam, waar ik gestudeerd heb, dus daar was één vak studenten. En ik was inderdaad miljonair. ik zal het naam niet noemen, maar het is een heel bekende. En ik heb de sociale geografie gekozen. En een van de bijvakken, een van de belangrijke bijvakken, dat is antropologie, sociale geografie. Dat betekent dus dat ik studeerde bij de Fries Rijden, de sociale geograaf. En bij Varenvoort als antropoloog. Varenvoort is hoogleraar. Ik ben niet bij hem afgestudeerd, want een jaar of twee jaar voordat ik af zou studeren, heeft hij afscheid genomen. Ik geloof één jaar voordat hij wegging. Na die wegging ben ik afgestudeerd in 1957. Zijn opvolger was toen André Keur. Dus bij André Keur ben ik afgestudeerd. En daar ben ik ook bij gepromoveerd. Een beetje kort de geschiedenis, zeg maar. Om te promoveren bij Keulen, dat was een bewuste keuze of was het gewoon voor de hand liggend? Het was een beetje voor de hand liggend, hè. Het is niet zo direct een bewuste keuze geweest. Ik kende Keulen goed. Uit mijn studententijd, toen hij assistent was van Varenvoort, er was dus een soort van vriendschappelijke relatie tussen ons ontstaan. En ik kwam uit het Amsterdamse nest en het lag een klein beetje voor de hand om bij Keulen te promoveren. Co-promoter is toen van Baal geweest. Achteraf zeg je, misschien was het logischer geweest om bij Van Baal te promoveren. Maar ik dacht dat Van Baal, toen ik naar Nieuw-Guinea ging, dat was in 1960, dat Van Baal toen nog geen bijzonder hoogleraar in Amsterdam was. Nee, dat is een jaar later. Dat is pas een jaar later geweest, hè? Dus die keuze die is er eigenlijk gemaakt voor die tijd, en dat lag het voor de hand om dat bij de hoogleraar te doen waar je bent gestudeerd. Hoe was hij als promotor? Weet ik eigenlijk echt weinig. Ja, zou ik zeggen. Kubbe kwam natuurlijk in een heel andere school, zeg maar. Of beter gezegd, het was die typische Amsterdam structurele functionalistische school. En daar ben ik natuurlijk ook in opgegroeid, zeg maar. Maar ik heb wel eens een keer dat een hele jaren geleden, ik ben als functionalist naar Nieuw-Guinea gegaan en ben als structuralist teruggekomen. Dus dat was toch een verschil in benadering, zeg maar, ofschoon ik me dat toen op dat moment niet zo verschrikkelijk bewust heb gemaakt. Een verschil rond in benadering en een verschillende methode, een verschillende kijkje naar de zaken. Maar als promotor was hij zeker bezorgd. Het is niet zo dat hij alles aan de promovendus overliet. En dat hij, bij wijze van spreken, aan het einde van het schrijven van een proefschrift wel eens een keertje een blik in het geheel wierp. Dat Dat is het zeker niet. Aan de andere kant, hij was een man die ervan uitging dat de promovendus zijn eigen proefschrift schrijven moest. Dat was duidelijk. Ja. Hij heeft wel af en toe wat aantekeningen langs de kant gezet. Maar voor de rest heeft hij zijn promovendus zelf opgedaan. Ja, je merkt op eigenlijk in de inleiding dat hij dus ook een boek commentarieert is ook door Power, die in die tijd, meen ik, dus ook in Amsterdam verscheen. Ja. Ja. Die relatie tussen hem en Kubbel is niet erg daverend. Nee, dat mag je wel zeggen. Wat zal ik daarvan zeggen? Het ligt al zo verschrikkelijk lang achter ons, hè? Als ik daar naar terugkijk op die tijd, dan denk ik dat ik misschien toch niet de goede figuur ben om dat te becommentariëren. Omdat ik bevriend was met beide, zowel met Kubben als met Power. En dat ik dan van tijd tot tijd het leed van de ene te horen kreeg en vervolgens een dag later het leed van de ander. Daar speelden ook nog allerlei, laten we zeggen, verschillende persoonlijkheid een rol. Iedereen in benadering, zeg maar, van het vak. Waarin iedereen, duidelijk iedereen, verschillen in opvattingen in het in de antropologie die een rol speelde, maar misschien dat die ook een grondoorzaak vonden in een verschil in persoonlijkheid. En de enige, een soort van incompatibiliteit, humeur zou je kunnen zeggen. Mm. Ja. Aan de ene kant Kubben die nogal dominant was, een dominante persoonlijkheid. En aan de andere kant Power met een persoonlijkheid die graag de discussie zoekt, om het maar voorzichtig te zeggen. Ik denk dat dat een belangrijkere oorzaak geweest is van het meningsverschil dan het verschil in benaderingswijze in het vak. Ja. Maar op, laten we zeggen, op dat niveau werden de tegenstellingen dan uitgevochten. Ja, want er is toch een eindige polemiek geweest. Eigenlijk over de opvatting van de bijdrage. Ja, ja. Van Nederlandse begrippen toch vrij fel. Ja, nou ja, die felheid die lag natuurlijk veel in die, laten we zeggen, in de verschillende persoonlijkheid tussen beiden. En dat is voor mij zeker toen geen gemakkelijke tijd geweest. Omdat ik ze allebei waardeerde. Op verschillende wijzen. En ik vond het natuurlijk niet zo plezierig dat op deze wijze moet aflopen. En Paul is toen naar Nieuw-Zeeland gegaan. En hoe het verder in Amsterdam gelopen is met Kubben en Wassenaar, dat is weer een hele aparte geschiedenis. En daar ben ik ook niet zo direct van geweest, omdat ik Wassenaar ook gekend heb. Wel eens een keertje kennis gemaakt met de rest. Ik zie trouwens Kubben op, maar eigenlijk helemaal niet meer de laatste jaren. Dan ben ik de enige die meer mee. Mm-hmm. Ik weet niet precies wat hij doet. Hij zit in Leiden. Ja, ik weet dat hij iets met etnische minderheden. Ja. Bijzonder hoogleraarschap is. Ja, ze hebben een instituut van maatschappelijke tegenstelling of zoiets. Ja, dat is het, ja. Hij is gewoon een klein beetje buiten de stroom, zeg maar, de grote stroom van de reguliere antropologie geplaatst, hè, door die deze doen. Dat heeft hij ook zelf verzocht, geloof ik, hoor. Ik denk dat hij dat ook zelf verzocht heeft, ja. Dat instituut had hij toch gewoon de reguliere antropologie kunnen zoeken, maar dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. U was ergens aangesteld tijdens het schrijven van uw proefschrift? Of? Nee, nou, ik was. Nee. Dat is zo gegaan. Ik was leraar. Toen ik afstudeerde, ben ik leraar geworden aan de HBS in Amsterdam. Daar ben ik 3 jaar geweest. En toen kwam er het eerste geld los van ZWO. Dat was toen een aparte stichting in het leven geroepen, die zich zo bezig houden met onderzoek in Nieuw-Guinea. Dat is de voorloper van WOTRO, maar dat heette toen WOM, Wetenschappelijk Onderzoek in Nieuw-Guinea. En er zijn toen een paar beurzen beschikbaar gesteld. Ik dacht dat ik de eerste daarvan gekregen heb in 1960. En ik was dus een dienst van WOM, zeg maar. Officieel ben ik in dienst van de gemeente Amsterdam gebleven. Ze hebben me stuurverlof gegeven gedurende 3 jaar. Hè. 2 jaar in Nieuw-Guinea en nog een jaar daarna voor het schrijven van het proefschrift. En dat heb ik in dat jaar voltooid. En toen ben ik in dienst getreden van het instituut van het Vroeg. We zitten toch nog even kijken. In het 60. 1962 ga ik dus. Dus je bent pas 65, dacht ik, gekomen of 24. En in 63, 64 heb ik mijn proefschrift geschreven. En ja, god, dat moet dan gecorrigeerd worden enzovoorts. En dan noem maar op en dan moet je gedrukt worden. En dan altijd alle toestanden daarbij. En ik heb 65 ja. Wat was WOM eigenlijk voor je organisatie? Want het is inderdaad vrij specifiek geweest. WOTRO was een veel algemener organisatie. Ja, WOTRO is natuurlijk veel algemener geworden. Hè? Maar WOTRO is eigenlijk ontstaan nadat Nieuw-Guinea overgegaan was naar Indonesië. En het was toen een organisatie die zich bezig ging houden met onderzoek en vroeging in het algemeen. Ja. Maar het is oorspronkelijk ontstaan als een onderafdeling van het ZWO die speciaal het onderzoek in het algemeen zou stimuleren. En niet alleen antropologisch onderzoek hoor. Nee, het Gijband zit bijvoorbeeld inderdaad ook gezeten. Ja. Voor het, ja. Ja, wij zijn gelijk, ik moet het even corrigeren. Wij zijn voor WOM zijn toen tegelijkertijd weggegaan. Ik zei niet een van de eerste, dat klopt ook. Dat was Voorhoeven, Gerbrands en ik. We zijn gelijktijdig naar Nieuw-Guinea vertrokken. Gerbrands heeft toen zijn filmmatje mooi gemaakt in Asma. Voorhoeven die is bezig geweest met een linguistisch onderzoek en we hebben elkaar in Nieuw-Guinea eigenlijk nauwelijks nog gezien, want die afstanden zijn zo onmetelijk groot en als de ene nummer ouder was, dan was de andere niet. Maar na de hand wel, ik ga natuurlijk wel dingen sporen. Maar het was in ieder voorheen eigenlijk niet gebruikelijk dat de Nederlandse universiteiten onderzoekers uitstuurden? Nee. Dat was ook, er was ook geen geld voor. Hè? Het kwam ook niet op bij universiteiten om geld te vragen voor zoiets. Denk ik. Maar dat kon nooit zo doen. En dergelijke zaken kwam de begroting van de universiteit niet voor. Dat is überhaupt niet gebruikelijk, was het gebruikelijk. Nee. Nee. Ik denk dat je dat moet zien in de sfeer van de Nederlandse universiteiten van die tijd, hè, 1950. Het was een totaal ander milieu, zeg maar, een totaal andere waarden aan de universiteit dan op dit moment het geval is. Je zou kunnen zeggen, de universiteit in die tijd was eigenlijk de voortzetting van de universiteit. Van de universiteit. De gemeenschap van voor de oorlog. Dat is feitelijk niets veranderd. De veranderingen zijn pas in de jaren 60 gekomen. Ja. Namelijk in die zin op zich interessant, want ongeveer tegelijkertijd in 1959 heb je een herorganisatie eigenlijk van de bestuursdienst. En dat werd een beetje, kunnen we noemen, gerationaliseerd. En zo. heb dat recht getrokken. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk gewoon dat de macht van kantoor bevolkingszaken werd erg teruggedraaid. Ja. Kwam onder de binnenlandse zaken daar te staan. Het kon niet zo makkelijk meer mensen ergens in de leuven geven en zeggen, we gaan eens onderzoek doen. Nee, dat is een beleidswijziging geweest die toch ook voor belangrijke delen onder invloed gestaan heeft van de opvattingen van Plateel, die geen andere opvattingen dan van zijn voorganger, wat dat betreft. Maar daar staat tegenover dat er dan weer, laten we zeggen, onafhankelijke onderzoekers vanuit Nederland gestuurd werden, die nog onder cultuur- en bevolkingszaken resorteerde, nog onder welke andere bestuursdienst dan ook. We moesten ons natuurlijk aan, laten we zeggen, aan de wethouder voor zover die daar was. Maar we hadden dus een onafhankelijke positie op dat moment. Je had helemaal geen verplichtingen aan kantoor- en bevolkingszaken? Nee. In de zin van verslagen ook niet? Nou, dat was meer atitere personeel. Was ik wel verplicht om van tijd tot tijd te rapporteren aan de Bruin. Die was toen hoofd van bevolkingszaken. Maar dat was meer atitere personeel, dat was zo afgesproken hier in Nederland. Als er moeilijkheden zijn of wat dan ook, dan kun je contact opnemen met de Bruin. Nou, dat hebben we eigenlijk maar één keer gedaan, in de tijd dat wij op een tussentijds verlof hebben gehad, een paar maanden door het toenmalige Colombia. En toen hebben we dus mondeling gerapporteerd, maar de rapportages waren eigenlijk veel meer rechtstreeks aan de begeleider en de supervisor van het onderzoek hier. En dat was in de eerste plaats Van Baal en mijn promotor natuurlijk. Er was geen opdrachtspecificatie, dat het idee moet ergens vandaan zijn gekomen om op Nieuw-Guinea te gaan zitten. Zeker, dus dat idee is uit de koker van Van Baal gekomen. Dat is heel duidelijk, dat is heel evident. En Van Baal had een aantal projecten uitgaande van de stelling, dat heeft hij op dit moment nog, als je hem interviewt, dan zul je dat ongetwijfeld weten. Dat in etnografisch opzicht de witte plekken op de kaart van Nieuw-Guinea zo snel mogelijk zouden moeten worden ingevuld. Het is duidelijk, Van Baal was specialist op het gebied, op het Marente gebied, heeft als controleur van Zuid-Nieuw-Guinea een paar keer verder kennelijk eiland bezocht, niet lang, één of twee weken, en is daar onder de indruk gekomen van de culturele manifestaties daar zag, ook al door het verzet tegen het bestuur wat hij daar aantrof. En er was nooit onderzoek gedaan op het verder kennelijk eiland. Dat was dus zijn eerste keuze, zeg maar. Daar moest onderzoek gedaan worden. Ja, nog wel meer plaatsen waarvan hij vond dat er het wit ingekleurd moest worden. En dat deed hij nog. Dat is de bekende tegenstelling op het ogenblik van Baal Nijmegen. Ja. En dat is dus eigenlijk zeg maar de achtergrond van het veldwerk op de Kanaal. Maar dat is dus geen specifieke opdracht in de zin van een thematisch onderzoek, hè? Een onderzoek naar dit of dat aspect van de cultuur. Van Baal wilde dat ook niet. Heel expliciet wilde hij dat niet. Dan gaan we veldwerken heen, die moet zoveel mogelijk materiaal verzamelen. Zoveel materiaal dat anderen, of hij zelf, naar de hand, er iets mee kan doen. Hij moet ook zelf zo weinig mogelijk interpreteren. Dat was zijn opvatting. En veldwerken moeten materiaal aanleveren. Goed materiaal. Met een probleemstelling in het veld in, zeg maar, dat is hij altijd tegen geweest. Ik denk dat hij een zekere zin gelijk heeft. Als je naar een gebied gaat waar nooit onderzoek gedaan is, is het erg onverstandig om een thematische studie te gaan beginnen. Ik denk dat het niet verstandig is om eigen lichaam waar al eens onderzoek gedaan is. Dan moet je wel met een heel duidelijke probleemstelling, met een heel duidelijke thematiek bladen naar het veld gaan. Dat verschil heel duidelijk moet zijn. Ja. Het resultaat even proefschrift, als je dat zo leest van voor naar achter, dan heeft het een vrij vergelijkbare structuur met veel van die studies uit die tijd. Dat is een groot gedeelte wordt besteed eigenlijk aan sociale structuur. Ja. Daarvoor staat een weergave van de ecologie van het gebied, de wijze waarop men in zijn voedsel voorziet. Het besluit, veel van die studies met een aandacht voor de levensloop en de verwevenheid daarvan met de grote rituelen. Was dat een soort van consensus over hoe zo'n etnografie eruit moest zien? Nou, nee, want misschien is het wel in een vorm gegooid die wat traditioneel lijkt, maar dat was toch niet de bedoeling. In de eerste plaats is het de aandacht die aan het fysisch milieu en aan de wijze waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien, die aandacht is extreem groot vergeleken bij de etnografie in die tijd. Ja, dat was niet voor niks zo. In de eerste plaats kwam dat waarschijnlijk omdat ik toch uiteindelijk geograaf van opleiding was en wat meer belangstelling had voor het milieu en voor de wijze waarop het milieu door een cultuur, een groep mensen wordt geëxploiteerd en veranderd. En dat is natuurlijk een heel duidelijke invloed geweest, maar als je het proefschrift goed leest, dan is ook heel duidelijk dat ik geprobeerd heb het milieu en de wijze van exploitatie van het milieu en de filosofie die achter de rituelen en de mythologie zit, duidelijk met elkaar in verband te brengen. Die twee bestemmen los van elkaar. Projecteer dat elke keer weer terug. Heel vaak is het zo dat je in die traditionele monografieën ziet dat er een hoofdstuk landbouw is en een hoofdstuk van de cradle to the grave en een hoofdstuk in sociale structuur, die eigenlijk min of meer los van elkaar staan. Je draagt die dingen met elkaar heel duidelijk aan elkaar te relateren. En dat in mijn gevoel dat ik dat eigenlijk heel evident was. Mm-hmm. Ja, dat was heel pregnant, kwam dat naar voren. Het was niet ontlopen. Ik heb alles gezegd, je hoeft geen antropoloog te zijn om daarvoor onder de indruk te komen. De verwevenheid van al die aspecten. Ja. Maar zeggen, als je bedoelt dat de opzet dan toch traditioneel geweest is, dan zeg ik dat zal best wel zijn. Maar binnen die traditionele opzet kun je natuurlijk toch wel heel duidelijk een beeld geven van een cultuur als systeem en van een ecologisch systeem. Bovendien is het zo dat als je weggaat met de expliciete opdracht om een cultuur te beschrijven, een etnografie te maken, dat je dan aan die traditionele vorm, zeg maar, nauwelijks komt. Ja. Althans, die ligt dan meer voor de hand. Wat was de relatie tot missie en bestuur in dat gebied? In hoeverre waren die voelbaar aanwezig? Die waren zeer voelbaar aanwezig. Dat wil zeggen, bestuur in minder mate dan de missie. Dat is ook logisch, want er was op het Vredekendelijk Eiland een bestuurspost. Maar daar zat iemand die de laagste rang in het bestuurlijk apparaat bekleden. Hè. Dat was toen een administratief ambtenaar, of een districtshoofd. Die had het veelal zo druk met administratieve zaken dat hij in het binnenland eigenlijk nauwelijks zijn gezicht kon laten zien. Het verschil was natuurlijk toch nog wel wie er zat. Toen wij daar kwamen, zat daar Van Duyck. Daar zullen we waarschijnlijk wel een keer van gehoord hebben. Die lijkt me toch een beetje het instituut voor de troop van Van Duyck. Hij heeft antropologie in Leiden gedaan, maar anders. Dus, en is op dit moment ook bezig om te promoveren. En die jongen die had een geweldige belangstelling ook voor cultuur en voor het leven van de mensen waar hij zat. Zonder zijn bestuurlijke taak te verwaarlozen, kan ik zeggen dat een uitzonderlijk geïnteresseerd persoon was. Daar heb ik zeer goede relaties mee opgebouwd in die tijd. Ik heb voortreffelijke relaties. Ik heb vaak bij hem gelogeerd, hij heeft vaak bij ons gelogeerd. Maar helaas na een jaar is hij vervangen door een andere administratief ambtenaar die dan een veel mindere maat had. En ook jonger was, een veel minder sterke persoonlijkheid. Die zeer sterk aanleunde tegen de missie op de eiland aanwezig, als andere pastoor. En dat was ook een tijdelijk pastoor nog. Dus in de praktijk waren er altijd twee aanwezig op het eiland, waarvan er één groneerde in de streek en de andere op het hoofdpost in die maan aanwezig was. Dan waren er wat monnen. En ik moet zeggen, de relatie met de missie is nooit goed geweest. Bepaald slecht geweest, ik zou zeggen. Niet dat dat geleid heeft tot de grote conflicten, weet dat niet. Maar ik kan niet zeggen dat we een prettige verstandhouding gehad hebben. Dat niet zo. Was er nog weinig uitwisseling van informatie? Er was eigenlijk weinig uitwisseling van informatie. Dat heeft niet alleen aan de missie gelegen, dat ik dat even voorop stel. Het lag ook een klein beetje wel aan mij. Omdat de medische situatie in Zuid-Nieuw-Guinea een klein beetje voorstellen. In Kennelijk-Eiland kom je dezelfde soort van rituelen tegen. Wat anders gekleurd, weer wat anders van aard als bij de Marindanim. Bij de Marindanim. Hij is inmiddels effectief onder controle gebracht. Op Vrede Kennelijk-Eiland nog niet, toen ik daar werkte. En de houding van de missie is altijd een houding geweest van een soort van absolutisme ten aanzien van juist dit soort rituelen. Die dus naar oordeel van de westerlingen sterk seksueel van aard waren. Dus men stond nogal vijandig tegenover de uitingen van de traditionele cultuur. En als antropoloog had je in die tijd toch altijd een soort van parapluie voor de bevolking, voor de lokale bevolking. Hè. Die stond als het ware mentaal niet altijd in feiten, maar toch wat je houding betreft stond je altijd aan de kant van de bevolking. En had je het idee dat je ze moest verdedigen tegen aanvallen op een cultuur. En die aanvallen die zag je dan gepleegd worden door de missie. In onze perceptie was dat zo. En het is logisch dat je dan niet een hele erg vriendschappelijke houding of een erg vriendschappelijke relatie met de missie opbouwen. Het heeft nooit tot persoonlijke conflicten geleid en we zijn altijd in ons pinkdums gebleven en we verstonden elkaar niet. Laat ik het zo zeggen. Ik begreep het. Uw tolkeninformant, u merkt op dat zijn aanstelling eigenlijk nooit lang duurde, voornamelijk eigenlijk vanwege problemen met de voedselproductie. Was er in het lokaal helemaal geen handel in voedsel? Dat nee. Opgevangen kon worden? Nee. Nee, dat was er niet. De voedselproductie is zo marginaal dat er niet in zat. Ik bedoel, handel in voedsel is alleen maar mogelijk bij een surplus. En dat surplus dat was het niet. En voor zover er een surplus was, dan werd dat gebruikt voor de rituelen die hier gevierd werden. Dat is een dat is toch duidelijk. De overdracht van voedsel. Maar handel, nee, die was er niet. Of je zou moeten zeggen, de betaling van informanten en tolken, roeiers, dragers en dergelijke door de antropoloog is een vorm van handel geweest. Ik betaalde dus in het algemeen met tabak. Tabak en areca-nootje, waar de pinan, de Sili-pruim van gemaakt werd. Dat was mijn contact met de. Dat is eigenlijk de enige vorm van handel die al in dat gebied bestond. Dat was geen handel. Nee. Dat leverde hen een voordeel op lokaal om als. Dus als tolk een dergelijk inkomen te hebben of niet erg? Nee, nauwelijks. Kijk, ze waren natuurlijk wat rijker omdat ze over genotmiddelen beschikten waar anderen maar in beperkte mate over beschikten. En ze konden dus met dat genotmiddel, zeg maar, weer dingen doen binnen hun traditionele cultuur, zeg maar, die anderen niet konden. En waarschijnlijk heeft hem dat wel prestige opgeleverd, denk ik. Maar wat het betekent om als informant voor een pottenkijker te fungeren, dat weet ik niet in een traditionele cultuur. Dus op zichzelf interessant om dat na te gaan, dat is heel erg moeilijk. Want dan moet je de taal heel erg goed spreken. En dat was niet mogelijk in de tijd die beschikbaar was. Er werden in vier verschillende talen op het eiland gesproken, dus het was sowieso al een belachelijk idee om vier talen in 2 jaar te gaan leren. Maar ik heb ook altijd enige scepties gehad ten aanzien van veldwerkers die beweren dat ze na een betrekkelijk korte tijd de taal beheersen. Daar heb ik wat scepties over. Mm-hmm. Ik ben